فلاسفه میگن یک اصل قوی حاکم بر این جهان به نام اصل علیت است. معلول بدون علت به وجود نمی آید، وگرنه صدفه است. صدفه عقلا محال است و باطل. اگر بنده الان در این جمع عرض می کنم آقایان بنده می خواهم علم طب یاد بگیرم، می فرمایید دانشکده پزشکی، استاد طبیب، بیمارستان تمرین، چرا نمی فرمایید حوزه علمیه طب و اصول؟ میگم میخوام فقیه بشم، میفرمایید حوزه علمیه اصول فقه، فقه با توجه به مقدمات مباحثات فقهی. یعنی چی؟ یعنی نظام علیت رو قائلی. هر معلولی زائده علتیه. اگر علت بر جهان حکم فرما نبود، آقایون میخوام فقیه بشم چیکار کنم؟ ما چه میدونیم هر کاری میخوای بکنی بکن، چون هیچ چیزی ضابطه برای هیچ چیزی نیست. میخوام پزشک بشم چیکار کنم؟ نمیدونیم هر چیزی. این رو میگن علیت. یک بحثی در بحث علیت دارم، بین علت و معلول باید سنخیت وجود داشته باشد. اگر من میگم اینجا گرم خنک کنید، علت خنکی رو ایجاد میکنید. علت خنکی رو چرا بخاری رو زیادش نمیکنید؟ چرا رادیات ها رو نمی افزایید؟ با اینکه رادیات هم علته، میگید علت است برای گرما. کولر رو ما روشن میکنیم، پنجره رو باز میگذاریم، یعنی علتی که مناسبت با اون معلول داره. اینو میگن سنخیت بین علت و معلول. ذات اقدس اله، پروردگار عالم، خدای بزرگ متعال، به عنوان مبدع، به عنوان علت العلل، به عنوان ریشه اصلی این عالم، وقتی خواست خلق کنه، اولین مخلوق، نخستین صادر که از اون خداوند اراده کرد ایجاد شد، خدا شد علت، او شد معلول. طبق بحث سنخیت بین علت و معلول، چه مناسبتی بین این مخلوق و او باید وجود داشته باشه؟ باید تمام درجات هستی، امتیازات وجودی رو از نظر فلسفی داشته باشد الا خالقیت. یعنی فقط واجب نمیتونه باشه، باید ممکن باشه، چون مخلوقه. مخلوق واجب نمیشه، مخلوق ممکنه. اما تمام آثار و تمام بزرگی و عظمت طبق بحث فلسفی باید در او وجود داشته باشه. خب حالا اینو داشته باشید، میگن صادر اول، یعنی اول چیزی که خداوند اراده کرد به وجود آمد. او از نظر درجه وجودی از خدا پایین تره، نعوذ بالله، خدا نیست، در عرض خدا قرار نمیگیره، مخلوق خداست، پدیده است، اما بالاتر از تمام هستی در این عالمه، میشه رأس هرم هستی. در رأس هرم هستی او اراده میکنه موجود بعدی رو، موجود بعدی اراده میکنه موجود بعدی رو، تکثر رو در این عالم درست میکنه. این رو فلسفه میگن. حالا در روایات ما ببینید، یک، اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خلق شده نور من است. کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، من نبی بودم، گل آدم رو داشتن می ترشتن. مرحوم آیت الله کمپانی فقیه است، مجتهد است، مرجع است، استاد مراجع. وقتی میخواد این واسطه فیض رو از طرف خدا به بقیه بگه، چگونه بیان میکنه؟ ای مظهر اسم اعظم حق، مجلای اتم نور مطلق، ای نور تو صادر نخستین، و ای مستر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافت از رونق، در رتبی توی حجاب اقرب، بودی تو نبی و در گل آدم. اما این رو که اونجا میگه، پیغمبر فرمود من و اهل بیتم نور واحدی هستیم، اینو داشته باشید که اون صادر اول نور پیغمبر و علی است که این نور باعث شده است جهان موجودیت پیدا کنه. به یوم نهی روز غلورا و به وجودهی سبقت الارض و السما. لذا برادران، خواهران، بنده با کمال قدرت میگویم ولایت از نبوت بالاتر است. دلیل میارم، نبوت شروع و خاتمه دارد، ولایت خاتمه ندارد. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، بقای عالم به نور ولایت است که اعمال نور خدا در این عالم است. از نظر قرآن هم وقتی ابراهیم خلیل الرحمن به مقام نبوت رسیده و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. عزیز من قرآنه، میگه ابراهیم خلیل الرحمن پیغمبر خداست، اولوالعزم خدا میخواد مقام ولایت امامت به ابراهیم بده و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم رو چه میکنه؟ میاره تو آزمایش ها قرار میده، اگه تو امتحان قبول شد ولایت به او بده. پس معنی ولایت از نبوت بالاتره، البته نگید یعنی علی از پیغمبر بالاتره، نه، پیغمبر هم نبوت دارد هم ولایت، پیغمبر و ولی الله، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. بعد از پیغمبر ولایت مال امیرالمؤمنینه.